tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 28 października, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażbowska. Już wieje i będzie wiało coraz mocniej. Za chwilę najnowsze informacje na ten temat, a także pytanie, co zrobi teraz rząd Katalonii. Dziś Madryt przejął kontrolę nad regionem. Będzie też barwny korowód w Krakowie, to dla uczczenia Marka Grechuty. Wieje coraz mocniej. Teraz silny, porywisty wiatr wieje przede wszystkim w województwach północnych. Na wybrzeżu mamy porywy, które już przekraczają 80 km na godzinę, zbliżają się nawet do 90. Wewnątrz kraju to zbliża się do 60 km na godzinę. Mówi Trójce Małgorzata Tomczuk z IMGW. Zapowiada też, że gorzej będzie w nocy. Są już wydane ostrzeżenia, które obejmują w tej chwili wybrzeże Pomorze, Wielkopolskę, województwa południowe. Ostrzegamy, że wiatr będzie osiągał 90, 100, a nawet przejściowo 110 km na godzinę. Wiatr będzie na pewno jeszcze jutro występował, silniejszy, porywisty i w poniedziałek jeszcze tutaj na samych krańcach wschodnich, ale powoli będzie już słaby. W związku z silnym wiatrem mogą być zamknięte największe cmentarze w Poznaniu. Na cmentarzach na Miłostowie i Junikowie jest 2,5 tysiąca drzew, które są przeznaczone do wycinki, tłumaczy Maciej Dźwig z usług komunalnych. W sytuacji, kiedy będziemy mieć rzeczywiście takie ekstremalne porywy wiatru do 120 km na godzinę, przynajmniej na cmentarzu miłostowskim, gdzie mamy do czynienia z regularnym lasem, myślę, że będziemy musieli okresowo cmentarz zamknąć ze względu na bezpieczeństwo osób. Służby zarządzania kryzysowego spodziewają się najsilniejszego wiatru w Poznaniu w nocy z niedzieli na poniedziałek. Katalończyków czekają przedterminowe wybory, tak zdecydował szef hiszpańskiego rządu Mariano Rajoy, który dzisiaj przejął kontrolę nad tamtejszą administracją, policją i rozwiązał parlament. Obserwujący rozwój wydarzeń w Katalonii zastanawiają się, jak wobec ogłoszenia wyborów zachowa się odsunięty od władzy rząd regionalny. Z Barcelony relacjonuje Ewa Wysocka. Wybory odbędą się 21 grudnia. Partie, które chcą w nich uczestniczyć, mają 3 tygodnie na przygotowanie programów i list wyborczych. W wyborach weźmie udział m.in. opozycja, socjaliści, rządząca Hiszpanią Partia Ludowa i prawicowi Ciudadanos. List nie wystawi natomiast skrajnie lewicowy KUP, dotychczasowy sojusznik Carlasa Puigdemonta. Jak zachowa się partia byłego szefa regionu, nie wiadomo. Jeśli zdecyduje się na start, zaprzeczy przyjętemu wczoraj dokumentowi o powstaniu niepodległej republiki. Jeśli zrezygnuje, zniknie z katalońskiej sceny politycznej. Decyzję Mariano Rajoya poparły hiszpańskie ugrupowania i burmistrz Barcelony Ada Colau. Pociąg do niepodległości to pociąg kamikaze, napisała w sieciach społecznościowych. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Dodajmy jeszcze, że rząd centralny w Madrycie podjął też decyzję o zamknięciu zagranicznych przedstawicielstw w Katalonii. Nazywane przez władze w Barcelonie ambasadami placówki działały w 10 krajach, m.in. w USA, Francji, Danii, Niemczech, w Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Jest jeszcze wiadomość, sprzed chwili rząd Rajoya odwołał 150 wysokich rangą urzędników w Katalonii. Mieszkańcy Krakowa barwnym korowodem uczcili Marka Grechutę, Orkiestra Dęta, artyści Piwnicy pod Baranami, grupy rekonstrukcyjne oraz fani artysty mimo padającego deszczu okrążyli dwukrotnie rynek główny w tradycyjnym pochodzie. W ten sposób organizatorzy Grechuta Festiwal przypominają o twórczości artysty i o trwającej imprezie. Człowiek spotęgowany człowiekiem pójdzie w korowodzie dookoła rynku. Lato, lato, lato, ach to ty, przydałoby się nam dzisiaj. Dzisiaj deszcz. No, dlatego właśnie, że lato by się przydało. Ja zaczęłam słuchać Grechuty chyba w wieku lat, nie wiem, 13, tak to przypadkowo wyszło i zostało do tej pory. W tej chwili zaraziłam Grechutą własne dziecko. I dobrze, że takiego Marka mieliśmy w tym naszym pięknym Krakowie i on jest, a dalej razem z nami jest. Dla mnie on był zawsze, no a że odszedł, piosenki są. Grechuta Festiwal potrwa do jutra i zakończy się galą finałową. W tym miesiącu przypadła 11. rocznica śmierci artysty, a w tym roku mija 50. rocznica debiutu Marka Grechuty i zespołu Anawa. To informacje z Krakowa, a z Warszawy jeszcze jedna. W Muzeum Narodowym Awangarda. Na najnowszej wystawie zatytułowanej Miejska Rewolta zgromadzono ponad 150 prac polskich artystów. Są rysunki, grafiki, fotogramy i fotomontaże, ale także czasopisma i książki zaprojektowane przez wybitnych reprezentantów nowoczesnej typografii. Mamy wiele ikonicznych nazwisk. Tytusa Czyżewskiego, Leona Chwistka, mamy Stanisława Kubickiego, Jerzego Hulewicza, Henryka Starzewskiego. Mówi jedna z kuratorek ekspozycji, Ewa Skolimowska. Wystawę można oglądać do 21 stycznia. Polskie Radio jest jej patronem medialnym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

falling from the stage, but nothing changed. The dog was caged. Bum, bum, bum. And white bread artists won't even look at you when they know it's true. What you gonna do? Bum, bum, bum. Thought I heard some woman scream. Send a letter to my congressman, the Ku Klux Klan, from my distance. Send me back an Apple phone, find it gone, and I'll bet the phone rang once and the line went dead, and our blood runs red, my pups did break. Ten pan nazywa się Cass McCombs, Boom Boom Boom, to tytuł nagrania. To teraz dzwonimy, dzwonimy, dzwonimy. Agnieszka Opszańska. W telefonicznym skrócie. I ruszamy w drogę. Zaczynamy od 7. Opolskiego Festiwalu Fotografii, który trwa. A na nim oczywiście wystawy, warsztaty, spotkania i pokazy filmowe. A wszystko pod jednym hasłem – spojrzenie. Tak, spojrzenie to coś bardzo ważnego dla fotografa, bo fotograf, który ma sprzęt, nie ma spojrzenia, to jest tylko ktoś, kto posiada aparat. Także najważniejsze jest chyba to spojrzenie. I to spojrzenie staraliśmy się pokazać poprzez różne wystawy na festiwalu. Mówi Sławoj Dubiel. No przed nami wystawa, która myślę, że będzie wydarzeniem kulturalnym Opola, a może i dalej, bo jest to wystawa zdjęć polskiego fotografika Adama Śmietańskiego. Adam Śmietański to postać, która chyba była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w latach 50., 60. i 70. Natomiast w tej chwili absolutnie zapomniana. Taki, nie wiem czy to taki przypadek, czy często się tak dzieje, że jak fotograf umiera, to przepada cała jego twórczość. Tak było w przypadku Adama Śmietańskiego. Przepadło wszystko. Ale jakimś znowu cudem, bo tak też się dzieje, nagle na rynku pojawiły się negatywy Adama Śmietańskiego. Muzeum je odkupiło i dzięki temu można zrealizować w tej chwili wystawę 250 zdjęć. To jest niewielki procent tego, co Adam Śmietański zrobił. Wydałoby się, że człowiek nieznany szerszemu gronu właściwie odbiorców, natomiast to jest człowiek, który do Opola przyjechał, jak większość ludzi po wojnie, z Brzeżan, i on już miał swoją pierwszą wystawę, uczestniczył w tej wystawie w 1947 roku. Niezwykle utalentowany fotograf, który przez te lata 40., 50., 60. i 70. dokumentował wszystko, co się dzieje na ziemiach tak zwanych odzyskanych i to, co się dzieje w Polsce. I ta wystawa będzie do lutego. Także jest mnóstwo czasu dla tych, którzy chcą przyjechać do Opola i zobaczyć, bo na tych zdjęciach nie jest tylko Opole, tylko jest naprawdę przekrój wszystkiego, co można zobaczyć tu w okolicach. To są ludzie, krajobrazy, życie, odbudowa. To są naprawdę bardzo dobre zdjęcia. To na Opolskim Festiwalu Fotografii. Przed nami ostatnie otwarcie, to już dziś i oczywiście możliwość przyjrzenia się fotografiom Adama Śmietańskiego. Zapraszam i polecam. Z Opola robimy skok do Wrocławia, by spotkać się z Teatrem Improwizacji Improkracja i jesiennym cyklem spektakli teatru wraz z zaproszonymi gośćmi. W czym rzecz? Opowiadajmy. teatrze Improkracja wystawia spektakle już od 6 lat. Są to spektakle improwizowane. To znaczy, że każdorazowo we wtorek, gramy co tydzień, wychodzimy bez żadnego tekstu, bez żadnego scenariusza i improwizujemy wszystko na oczach publiczności. Wszystko jest stworzone tu i teraz. I cykl, z którym startujemy teraz na jesień, jest to cykl z gośćmi. Mieliśmy już okazję zagrać pierwszy taki spektakl razem z Natalią Grosiak i Dawidem Korbaczyńskim z zespołu Micro Music. Teraz 7 listopada zagramy razem z Konradem Imierą, dyrektorem Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Mówi Michał Grus. Będzie to spektakl, który bazuje na formacie Armando. To jest taki znany format spektaklu improwizowanego w Stanach Zjednoczonych. Polega na tym, że gość, który przychodzi do nas, będzie opowiadał o różnych rzeczach, które przyjdą mu do głowy. My będziemy pytać go o różne rzeczy. Też tak się przyjęło, że wykona jakiś utwór, który też przygotował. My na ten temat nic nie wiemy. Nie wiemy, co to będzie za utwór, nie wiemy, jakie odpowiedzi padną na jakieś pytania. Wszystko to, co powie nasz gość, będzie jako inspiracja dla naszych scen, które zaimprowizujemy. Robimy to już 6 lat i cieszymy się z tego. Ta niepewność tego, co będzie, jakby nadaje tylko takiej siły. Idziemy w nieznane i czerpiemy z tego dużą przyjemność. To sztuka improwizacji w wykonaniu teatru Improkracja i jesienny cykl spotkań, który prześledzimy na stronie www.improkracja.pl. Zapraszamy. A na koniec Teatr Żeromskiego w Kielcach i Międzynarodowy Festiwal Teatralny. To jego pierwsza edycja, będąca przedsięwzięciem pilotażowym i wstępem do większego wydarzenia. Zatem sprawdzamy. No jak sama nazwa wskazuje, projekt pilotażowy, czyli pierwsza edycja festiwalu, który tak trochę, można powiedzieć, nieśmiało startuje w Kielcach już 4 listopada. Na razie nie stać nas na duży festiwal z wielkimi przestrzeniami, wielkimi dekoracjami. To będą raczej kameralne spektakle, ale wielkie sercem, że tak powiem. No i chcemy przetestować, czy Kielce są gotowe na festiwal międzynarodowy, na takie przedstawienia. Kto mnie zna, to wie, że bardzo lubię teatr węgierski. Przywożę do Kielc pamiętnik wariata z Teatru Katony w Budapeszcie. Monodram jednego z najważniejszych, najlepszych aktorów średniego pokolenia w tej chwili na Węgrzech. Wprawdzie jest to monodram, tak jak powiedziałem, ale Tomasz Keres też, który w tym monodramie kreuje główną rolę, to jest wulkan energii i takie zwierzę teatralne, jak my to mówimy. I myślę, że zapełni publiczność i porwie ją. Mówi Marcin Zawada. Dzień później Kieł z Teatru Stefana Żeromskiego w Kielcach. To będzie nasz wkład w festiwal. No a potem Warszawa przyjeżdża do nas. Jeden gest Wojciecha Ziemilskiego, czyli niezwykły spektakl. Bardzo nie lubię tego słowa używać przy opowiadaniu o spektaklach, ale niezwykły tym razem oznacza aktorów głuchoniemych i wejście w ten w większości nam nieznany świat. A potem będą święta z Agnieszką Przepiórską, monodram o kobiecie, która przeżywa żałobę po stracie męża i też monodram Agnieszki Przepiórskiej tego samego dnia. Tato nie wraca. Tym razem Agnieszka Przepiórska opowiada swoją własną historię o tym, jak kształtowały się jej stosunki z ojcem, a właściwie z brakiem ojca. To pilotażowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Kielcach. Od 4 do 26 listopada. Trzymamy kciuki i odsyłamy na stronę www.teatrżeromskiego.pl. A także na stronę polskieradio.pl/trójka. Znam wód podnosi się na mieście. Znowu wszystko widać dobrze we mgle wyłażącej przez usta, oblepiającej krakowskie przedmieście, które jest fałszywym centrum, dziurkowana latarniami noc. Ruda idzie jak łódka, krok ma z chybotu i w dłoni żar. Dym za nią jak dymek z komiksu, boję się, tonę w tym zgiełku. Nie ma nikogo, kto by się zdał. Był ktoś i przepadł jak kropla krwi w sercu. Wszystkie neony świecą na rudej twarz. Wszystkie neony są jak przekleństwo. Błyszczący makijaż zrobiony z łez odbija światło, tańczy błysk wokół rzęs. Wszystkie neony świecą na rudej twarz. Wszystkie neony są jak przekleństwo. Błyszczący makijaż zrobiony z łez odbija światło, tańczy błysk wokół rzęs.

Sputnika nad Polską. W kinie Luna o 19:00 będzie można obejrzeć występ Tomasza Grzybaczewskiego, który opowie o projekcie kolei transpolarnej niedokończonej. 3 listopada w Big Book Cafe będzie spotkanie autorskie z Konstantym Usenką, pisarzem, kompozytorem, producentem muzycznym. On opowie z kolei o kontrkulturze muzycznej w Rosji, temacie takim mało chyba znanym polskiej publiczności, i skupi się przede wszystkim na scenie hip-hopowej, współczesnej scenie hip-hopowej w Rosji. I tu mam wrażenie, że między naszymi krajami pojawia się coś w rodzaju kurtyny i pewnego stereotypu postrzegania, bo przyznają Państwo chyba, że rosyjski hip-hop nie jest sprawą oczywistą dla nas, jak na przykład ten zachodnioeuropejski czy właśnie amerykański. Myślę, że wina leży po obu stronach chyba trochę, bo też my jako odbiorcy polscy nie chcemy za bardzo wychodzić poza te stereotypy kulturowe i te takie proste, banalne skojarzenia z kulturą rosyjską. Mam wrażenie, że trochę się zatrzymaliśmy gdzieś na Wysockim, Okudżawie i dalej już niekoniecznie w ogóle kojarzymy jakieś formacje, to co się dzieje w kulturze. No właśnie w filmie jeszcze troszkę inaczej to wygląda. Myślę, że też właśnie Sputnik ma tutaj swoje zasługi, jeśli chodzi o popularyzację współczesnego kina rosyjskiego. Ale jeśli chodzi o muzykę współczesną czy sztukę, no to zupełnie jest to nieznane. Dlatego też w tym roku chcieliśmy troszkę wyjść poza te stereotypy i tak zrobić trochę pod włos te wydarzenia, właśnie pod włos tym takim banalnym skojarzeniom. I dlatego zaprosiliśmy taki młody, alternatywny zespół grający muzykę klubową, nieznany też szerszej publiczności. Chcielibyśmy też pokazać trochę z innej perspektywy Rosję, dlatego też na przykład zaprosiliśmy autorkę Jonnę Czeczot, pisarkę, która wydała niedawno książkę Petersburg, miasto snu. I ona opowie o Petersburgu, ale z perspektywy kobiecej właśnie. Działaczek LGBT, odnośnych handlarek w metrze. Też myślę, że bardzo ciekawe tematy, nie tak bardzo też znane. Czy to koresponduje z programem filmowym? Tak, na przykład spotkania autorskie z Anną Mandy-Starasow i z Joanną Czeczot będą w kinie Iluzjon po seansach filmowych. Po seansie filmu Niemiłość organizujemy takie spotkanie wokół współczesnego kina rosyjskiego z redakcją Ekranów, magazynu poświęconego kinu właśnie. 9 będzie seans biograficznego filmu o Pawleńskim. To jest jeden z takich najbardziej chyba kojarzonych akcjonistów rosyjskich. Potem odbędzie się panel dyskusyjny wokół akcjonizmu rosyjskiego w ogóle. Też tematyka, myślę, mało znana polskiemu widzowi. Myślę, że trudno nam czasem nawet odróżnić, co jest rosyjskie, a co na przykład białoruskie. Tak miałem w trakcie słyszanego właśnie utworu Małej Pawzrosjan. Zorientowałem się dopiero wtedy, kiedy w teledysku zobaczyłem radiowóz, na którym cyrylicą było napisane Mińsk. Białoruska twórczość także będzie obecna w tym roku na Sputniku, a ów teledysk będzie można zobaczyć w trakcie jednego z pokazów. Po spotkaniu autorskim z panem Konstantym Usenko pokażemy kilka klipów, właśnie teledysków do utworów hip-hopowych, twórców, o których pan Konstanty będzie mówił na tym spotkaniu i o których pisze też w swojej książce, która będzie mieć premierę w przyszłym roku i ukaże się nakładem wydawnictwa Czarny. Czy to jest w tej terminologii hip-hopowej, czy to są wypasione w cudzysłowie produkcje takie, jak możemy zaobserwować no, na przykład w Stanach, ale również i w Polsce? To są bardzo profesjonalne klipy, mają kilkumilionowe odsłony na YouTubie, więc jak najbardziej. To rzecz jasna tylko drobny fragment całego programu imprez towarzyszących Sputnikowi, o którym mówię tak wycinkowo i fragmentarycznie, żeby przede wszystkim zwrócić uwagę i zainteresować tym wszystkim, co dzieje się dookoła festiwalu. A jeśli w jakikolwiek sposób mnie udało się zainteresować Państwa tą tematyką, to po więcej informacji odsyłam na stronę sputnikfestiwal.pl. Oczywiście także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka zachęcamy do tego, aby korzystać z naszych informacji. You little creature, lost in my head. My faith and my teacher, my friend. In quest of invisible, oh, shines in a world that's new. My dreams get physical. whenever I think of you. It's just a matter of time. Just a matter of time. Looking in the mirror, gonna please with the shine. It's just a matter of time. Just a matter of time. Looking in the mirror, gonna please with the shine. It's just a matter of time. Just a matter of time. It's just a matter of time. New beginning is near. Mine is mine. It's just a matter of time. Just a matter of time. It's just a matter of time. New beginning is here, and what's mine is mine. Pressure keeps you afraid to see tomorrow. More is about to come, but your soul hole is narrow. Pot smoking, set your minds open to the new possibilities. Crazy abilities. But in this case, this addition, it takes us your ambition. Spectrum demolition. It's just a matter of time. Just a matter of time. It's just a matter of time. New beginning is near, and what's mine is mine. Night Max, Electric Trio, wtedy jeszcze Matter of Time, nagranie na naszej antenie. W zeszłym tygodniu w środę rozdaliśmy nasze Mateusze Trójkowe Electro Acoustic Beat Sessions. Dostali nagrodę jako wydarzenie w kategorii jazz. No a jeżeli ktoś lubi Apsów, to też pewnie lubi Night Maxów. Chociażby ze względu na połączenia, jak to nazwać ładnie, na połączenia ludzkie. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Trochę skomplikowałam to teraz już znacznie jaśniej. Agnieszka Opszańska. I będziemy eksplorować nowy region świata. To wystawa, którą do 12 listopada możemy oglądać w krakowskim Bunkrze Sztuki, a jest częścią rozbudowanego programu Festiwalu Konrada. Punktem wyjścia stała się tutaj żegluga Józefa Konrada po rzece Kongo, a w podróż po świecie pisarza i wątkach, które uruchomiły się na wystawie, zapraszają już Anna Bargiel i Olga Stanisławska, kuratorki wystawy. Mają.

które na przykład pokazują inspirację sztuką Afryki i Oceanii dla architektury modernistycznej, dla Bauhausu, dla artystów prymitywistów. Tytuł wystawy zaczerpnęliśmy z Edwarda Glissanta, który był martynikańskim pisarzem i filozofem. Mówił o tym, że cały świat staje się jednym regionem świata. Dzisiaj cały świat jest właściwie jednym regionem. I on widział to dosyć optymistycznie, że możliwy jest świat, w którym czerpiemy z siebie wzajem, nie tracąc jednocześnie każdy swojej tożsamości, swojej osobności. Tymczasem to jest wizja, która dzisiaj się wydaje, kilka lat po śmierci Glissanta, za bardzo utopijna. Jesteśmy bardziej w nastrojach apokaliptycznych. I to jest konkluzja tej wystawy, że musimy znaleźć w sobie jakieś źródła inspiracji do budowy świata trochę na innych zasadach. Takiego, na którym moglibyśmy żyć wszyscy wspólnie. Bo w końcu, jak mówi Claudia Rankin, której wideo zamyka tą wystawę, podróżujemy jako rodzina. Czy ta podróż jest możliwa? Czy bagaż historii, jednostkowych i zbiorowych doświadczeń pozwala nam na zbudowanie wspólnoty i więzi ponad podziałami? Na te między innymi pytania starają się odpowiedzieć artyści i wystawa Nowy Region Świata. Warto zajrzeć do krakowskiego Bunkra Sztuki. Czas mamy do 12 listopada. A zatem niedużo. Informacje także na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. I pieśń, która w taki dzień zabrzmi wyjątkowo dobrze. We'll be right back. Ten zespół nazywa się Major Lazer, a ten głos należy do Amber Kaufman, która gościnnie wystąpiła w nagraniu zespołu. To teraz nasz człowiek, nie gość, tylko członek rodziny, Jan Niebudek. A ja dziś z komuny Warszawa, miejsca, w którym urodziło się wiele interesujących na pewno artystycznych przedsięwzięć. Wśród nich był spektakl Zrób siebie, czyli coś w rodzaju dyskusji albo może satyry na mindfulness, na rozwijanie swojej persony. To był spektakl, w którym grupa tancerzy, awatarów próbowała tworzyć takie swoje nowe persony na scenie. Teraz ta sama grupa artystów pokazuje nowe przedstawienie, tym razem zatytułowane Pixo albo Piszo. O tym, co w nim znajdziemy, mówi Marta Ziółek. Powiedziałabym tak, że jakby zostaje coś z awatarów, ale też te figury, postacie transformują się w trakcie tego spektaklu. Ten spektakl też wychodzi z takich inspiracji Pisze Sao, takim właściwie fenomenem, które obecne jest i wywodzi się z São Paulo. Takim które odwiedziliście. Tak, które odwiedziliśmy. Ja wraz z dramaturgiem Mateuszem Szymanówką. I jak pierwszy raz odwiedziałam to miasto, miałam poczucie rzeczywiście, że ono jest tak bardzo naznaczone, jest tak strasznie brzydkie, jest tak bardzo w transformacji jakiejś i że jest tak bardzo żywe. I zasadniczo jakby wychodząc do tego Pisze Sao, wychodząc do takiego obserwowania murów miasta, zaczęłam myśleć o tym, jak można przenieść to gdzieś na taką kreację artystyczną, na pracę z grupą, gdzie właśnie te ekipy akurat Pisadores w São Paulo tutaj posłużyły za inspirację do w ogóle myślenia o grupie i grupowości, jakiejś takim rodzaju innej wspólnoty. Też zaczęłam o tym myśleć trochę w kontekście jakby tworzenia rodzaju takiej fikcyjnej trochę jakby opowieści, która nawiązuje między innymi właśnie do takich cyberpunkowych klimatów. No dużo to jest inspiracji też science fiction i... Taką wizję, jak po prostu po spektaklu widzowie razem z wami wychodzą w miasto i coś się zaczyna dziać. No tak, no jest ciekawe to, czy to rzeczywiście jakby na ile właśnie to przekroczenie tutaj się wydarza, na ile nie, bo jakby z pewnością ten temat, tak jak w Zrób siebie mówimy bardzo mocno o budowaniu persony, tak tutaj dla mnie temat cienia w takiego porządku jungowskiego wydaje się dużo jakby gdzieś ważniejszy. I też jak myślę o mieście i takich odpadach miejskich, jak mówię właśnie, Pisze Sao nie jest akceptowalną formą pisma, tylko raczej tą odrzuconą, tą taką właśnie trochę obsceniczną miejską kaligrafią, czy jakby tą, która istnieje poza sceną. I właśnie tak sobie też myślę o tym, jak to, co jest poza sceną, może się stać na scenie nową formą wyrazu, czy jakoś rodzajem manifestacji. I rzeczywiście no tutaj jakby myślenie o właśnie tym cieniu, czyli nie personie, a cieniu, czyli trochę druga strona lustra. I też temat gniewu, takiej właśnie miejskości, która gdzieś jest pod ziemiem też, jest drugą stroną, jakąś taką przestrzenią, w której innego rodzaju zdarzenia, sytuacje, ale też życie ma miejsce. I jakby dla mnie to też się łączy gdzieś z obserwowaniem tego, co się w ogóle wydarza w życiu dzisiaj, takim politycznym na przykład na ulicy, nie? Więc jakby to też jest ciekawe, żeby zaobserwować, gdzie są akty, gdzie są wydarzenia, gdzie zmiany zachodzą też. No a teraz niestety pora na jedno z najczęściej w ostatnio występujących w kontekście kultury słów, czyli angielskie słowo crowdfunding. Okazuje się, że Komuna Warszawa potrzebuje naszej pomocy. Tak, Komuna jest wspaniałym miejscem, przede wszystkim współtworzonym przez cudownych ludzi, którzy bardzo starają się wspierać odważne, wyraziste i wydaje mi się, że ważne wypowiedzi artystyczne. I niestety w tym roku nie dostała dofinansowania na realizację niektórych zaplanowanych wydarzeń, więc jest olbrzymia prośba, żeby w ogóle ten projekt mógł się w pełni zrealizować, to potrzebujemy wsparcia. Szukajcie nas na Polak Potrafi pod hasłem Komuna. I dwa projekty tutaj w tej akcji crowdfundingowej są wspierane i to jest mój spektakl i spektakl Anny Smolar, który dopiero będzie mieć realizację po Pixa, właściwie Piszo. A Piszo można oglądać jeszcze dziś i jutro, oczywiście w Komunie Warszawa. Tam właśnie do Komuny Warszawa zaprowadził nas Jan Niebudek. Ta jego wycieczka została opisana na stronie polskieradio.pl/trójka. Polak potrafi, serwis crowdfundingowy, który doskonale znają słuchacze Radiowego Domu Kultury. Tam można komunę znaleźć. Gdyby ktoś miał taką potrzebę, tam można też komunę po prostu wesprzeć. A dokładnie te dwa przedstawienia, o których Janek opowiadał. I to wszystko, co przygotowałyśmy na dzisiaj w Radiowym Domu Kultury. Więc jeszcze napisy końcowe. Agnieszka Obszańska, Agnieszka Szydłowska to ja, Michał Margański, Jan Niebudek. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. A pożegnamy się dzisiaj piosenką taką trochę odkopaną, wykopaną z lochów, ale niezależnie od tego, sprzed ilu lat pochodzi, cały czas świetnie brzmi. Zespół nazywa się Homo Sapiens, a tytuł nagrania to Elefant. Do usłyszenia. After it ends, I'll get away, fight your way down. I'll take your hand, tell me I'm yours. Make me go back, I'll go insane now. I'll hide your complaint, left to be home. Not fairy tales, just leave me, baby. Up on a shelf, if one is afraid, stay in their nest.